Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem nawet spać. Kiedy tęsknię do znajomych, przyjacielem zawsze czas, a gdy nie przychodzi miłość, radio dobrze znajome dźwięki i otwierają nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Te dobrze znajome nam dźwięki to od 22 lat płyta Z rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic. A zaczynamy dzisiejszą audycję od wspomnienia spotkania z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Znów byli goście i znów przynieśli ze sobą nowe płyty. Przełamane w pół, czubkiem dotyka korzeni. Ciężar gałęzi niczym sumienie obciąża pień. Zrzuca winę swojej niedoli na ziemię. jeden z lektorów na tej płycie, Andrzej Poniedzielski. Drzewo genealogiczne, to jest tytuł utworu. Muzyka to dzieło zespołowe. A zatem Michał Miśkiewicz, perkusja, Joachim Mencel, fortepian, lira korbowa, Tomasz Wendt, saksofony, Marcin Zaleś, gitary, Paweł Kowalik, trąbka, Mirosław Kowalik, gitara basowa, kontrabas. Taki to skład zespołu. A płyta nosi tytuł Okruchy. Mirek Kowalik był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. I o idei, która gdzieś tam zakiełkowała już jakiś czas temu i teraz się zmaterializowała w postaci płyty, państwu opowiadał. 13 jest takich utworów na tym albumie. Słucha się tej płyty w całości znakomicie. A kolejne dowody już za chwilę. Obok lektorów na tej płycie są też lektorki. Strumień. Jedna kropla nie drąży skały, ale każda do niej dociera. zobaczyć i umrzeć. Jestem za młody na zwiedzanie. Wszystkim można rozmawiać w cztery oczy. Najlepiej przed lustrem. Mirek Kowalik napisał takie swoje haiku, chociaż tak jak mówił tutaj w Trójce na antenie, to nie jest takie klasyczne haiku, no ale już nie bądźmy aż tak drobiazgowi. Okruchy, Mirosław Kowalik i znakomitości polskiej sceny jazzowej, nie tylko jazzowej, towarzyszą mu na tej płycie, także lektorzy. To może, skoro wymieniłem wszystkich muzyków, to wymienię także wszystkich lektorów. Joanna Szczepkowska, Zofia Trybunia, Andrzej Poniedzielski, Aleksander Fiut i Mirosław Kowalik również w jednym utworze przed mikrofonem. Polecam Państwu serdecznie bardzo tę płytę i mało obiektywnie oczywiście też. Całe nasze spotkanie w audycji z piątku na sobotę do posłuchania na stronie polskieradio.pl/trójka. Zatem także do rozmowy z Mirkiem można wrócić albo posłuchać jej po raz pierwszy. Szczególnie Państwu polecam to spotkanie. Do drugiego także jeszcze wrócimy, bo byli jeszcze goście kolejni z piątku na sobotę w Trójce. Jak zwykle, zawsze to są bardzo gościnne godziny. Ale zanim to się stanie, nowa płyta. Bardzo oczekiwana. Życie napisało swoją historię także w tym naszym oczekiwaniu na ten nowy album. No ale jest, nareszcie jest i naprawdę warto było czekać. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Z komunikatów i z przekaźników, kłamstwo poranków, sondaży, wyników. Kłamstwo, ogromny kapitał, kłamstwem totalnym jest dziś muzyka. Kłamstwem reklama, dieta i sport, kłamstwem chwytliwym jest dziś krwawy mord. Kłamstwo kawowych polemik, bezglutenowe kłamstwo fit chemii, kłamstwo rządzących i oponentów, kłamstwo wciskane naszym zwierzętom. Kłamstwo przemysłu pigułek, kłamstwo dmuchanych wydmusz kobułek, kłamstwo terapii, kozetkologii, kłamstwo finanso-terminologii. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko, co znasz. Kłamstwo małżeńskie i biznesowe, kłamstwo zatruwa język i głowę. Uczyni cię twoim najlepszym ja, pogłada życie, uczyni szczęśliwym, pozwoli ludzkiemu istnieniu płynąć zadowoleniu, schować się w chmurze i błyszczeć nieziemsko. Medialne, już przez nas prawie niezauważalne. Kłamstwo męskie, pazerne, kłamstwo kobiece, słodko bezczelne. Kłamstwo formatów, programów, pseudotalentów i psychofanów. Kłamstwo świątecznych promocji, kłamstwo zakupów, plaż i wakacji. Kłamstwo, kłamstwo jest w nas, na nim oparte jest wszystko.

Jeszcze pożyjemy. Muzyka i słowa Marek Grechuta. Gdziekolwiek muzyka Marek Grechuta, słowa Jan Zych i wędrówka. Muzyka Marek Grechuta, słowa Wincenty Faber. Droga za Widnokres. Płyta Marka Grechuty już bez zespołu Anawa. 1972 rok. Z czasów dość odległych wracamy do 2019 roku. To jest płyta, której już wspólnie słuchaliśmy. No i dziś do niej wracam. Mam nadzieję, że wkrótce także i kompozytor pojawi się w studiu i porozmawiamy sobie o tym albumie. Miłosz Wośko, Urban Residents Beliefs. Tak, tu jest przemieszany język polski z językiem angielskim. Kompozycja nosi tytuł Tańce Miejskie, czyli Urban Dances. Kwartet Polonika, Emilia Sitarz, Hubert Zemler i Miłosz Wośko z nowej płyty. Thank you. Thank you.